الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب سماع عزت مندو ما دا اللہ دے کتاب دے سلی رشتے میں فارے دے سورہ مومن یو آیاتی کریمت تا سوان دے ولستا پدې آیات کریمه کې رب العالمین د عذاب قبر ذکر کوي زموږ استاد شروان دي په ایمانیاتو کې یو خبره د ایمان دام دا یو سړی تبع ال مسلمان مؤمن ویل کې دی شي چې د دې ته ایمان او یقین وي چې د قبر وال عذاب حق دی یو سره سمره منځونه کوي سمره روزي نيتي سمره لوي حاجي دي او سمره لوي ذکر کوونکې او تلاوت کوونکې دي لیکن د دغه ایمان او عقیده کې د دې خبره شک وي چې د قبر وال عذاب نشته دا رنګ په قبر کې جزا او سزا نشته نو د اسلام د دایره نه بار دي د دې وجنه د قبر په عذاب باندې ایمان وروړل ایمان ساتل دا دی ایمان او د مسلمان یو علامت دی وجنه دا هر مسلمان د نور ایمانیاتن علاوه دا عقیده به می چې دا قبر تش د خار یو ډیره نه ده او دا تش د کندو نه یو کند نه ده بلکې دا د جنت د خوشاله د باغچو نه یو باغچه او دا د جهنم دا کند نه وکند او بیا د غیر پرها اعمال کول چې په کوم باندې قبر کې راحت خوشحالي او د الله رضاون کی ملاوي دا رنګه هغه اعمال نه چې موږ او تاسو ځان ساتو چې د کوم اعمال د وجنه انسان ته په قبر کې سزا او عذاب ملاوي اصل وجه دار تاسو باورئ دي تبلیغ والو دوستانو چنن الحمدلله تمام مسلمانان الله او د الله رسول خمنی لیکن د الله او د الله رسول کم اوامر چی دي کم حکمونه دي نو هغه موږ ټول اکثر مخړو دي الله منو لیکن د الله والا حکم نه منو رسول د الله منو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اغفرون من نمت حالان کی ایمان خودیتنوئی چو سرے وی اللہ منم او رسول الله منم لیکن حکم دا الله او دا الله دا رسول نه ونی دې وجنه د قبر عذاب ته کار د کوم اعمالو نزان مشکول چې په کار دی موږ او تاسو باغې ته نزدیکی ودا او کوم اعمال چې په کار دي چې په هغه باندې قبر کې راحت خوشحالي ملاويږي چې هغه اعمال موږ او تاسو خپل د ټول نه مخکې د قبر د عذاب نه د نجات لپاره د ایمان ضرورت دی چې دیو سړی ایمان وی د الله رب العزت په ذات باندې او په هغه چیزونو باندې ایمان وی چې په هغه باندې ایمان راوړل الله د الله رسول په موږ او تاسو لازم کړی او د قبر د عذاب په ټولو کې لوی خطرناک شی د عقیده خرابې ده چې کله دیو سړی عقیده بګړاوي خراب وي او کم یقین او اعتماد او بروسه چې د الله نه ساتل پکار دي هغه اعتماد بروسه او امید او تمه د مخلوق نه ساتي نو د قبر د زندګۍ د خرابې دود لپاره د ټول نوی خطرناک شی هغه شرک دی او د عقیده نقصان دی د یو جنا رمبه به سره د خپل ایمان او د عقیده اصلاح کړي او د ایمان او د عقیده اصلاح دا الله په کتاب او په سنت د الله د نبی کی زکه د هر شي د جوړېدو لپاره خپل یو ځای دا په دکان زمیداری په نورو کاروبارونو کې انسان ایمان نه جوړي ایمان او عقیده کې سره د کوي نو عبادت الله د کتاب نه کوي عبادت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو کې ځکه ټول نورو باندې خبره توا اغه د خپل عقیده حفاظت چې زموږ استاد اعتماد بروسا دا د الله ته ځي نن تاسو ګورئ اغه کافر او مشرکان يهود او نصارا په سیم بيجي نه دي نن مسلمان چې خپل کتاب له شاګړي نن دغه تندې څومره مخلوقات له پروت دي اونو نه دی خپل مرادونه او حاجتونه غواړي د ګډو نه دی غواړي د نورو څوګمې نه دی غواړي داولیاو جوندو امرو نده غواڑی او یقین او اعتماد پدی جوڑ دے چه ما تک اولاد دے ما تک رزق دے او ما تک نور دنیاوی خوشحالی دی نو آب دا دغی در ور نمیلاوی او رب العالمین غلوی در چه پائے که هر شے ملاوی گی اولاد رزق دا دنیا او دا آخرت خوشحالی ها غلوی در منگ خیر کرن یو کوم به او سره خپل رب پیژني زکه علماء لیکلي امام ابن قیم رحم الله وی قبر کې چې سزا ملاويږي نو دا زموږ د اهل سنت والجماعت د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې روح تم ملاويږي او بدن تم ملاوي اهل سنت والجماعت هغه چالووي چې د دې هغه عقیده وي چې کومه په قران او سنت کې ده او تا عدیل روانی کم دین چه صحابه اکرام امگوتا صلی بریخ بعض خلق اہل سنت والجماعت نم پا بدعات والو بانیخ مبتدعینو تا او خلق تا اہل سنت والجماعت وی چهی بدعات کئی زمگا علماء لیکلی مرقات کی ملال قاری رحم اللہ لیکی چه سو بدعات کئی او پاہر کے بدعات وی ددد اہل سنت والجماعت سر اس تعلق نشتا دغه باندې خلک مدرسو باندې لیکلي به موږ اهل سنت والجماعت او راته تبلیغیان دی او دا پنپریان دی او فلانې دی او فلانې او موږ اهل سنت والجماعت اهل سنت والجماعت چالوي اهل سنت والجماعت هغه چالوي چې د په هر فعل او په هر قول کې د الله د نبی او د صحابه کرامو د طریقو په سر روان دي د دې جنګ ول امام ابن کثیر موي اهل سنت والجماعت چالو هغه دې آیات کریمه د سوره احقاف دلان دی لیکي د دې آیات کریمه دلان دی لیکي الله وايي کله چې دې لا اون مند پدې باندې نو دوی وایي دا ضرور دی او کچره دا حق وي نو مونږ بده تلوار دې شوی نه دی لاندې لیکي و اما اهل سنت والجماعه فيقولون كل قول وفعل لم يثبت عن الصحابه فهو بدعه دا اهل سنت والجماعت دا عقیده دا چه هر وینا قول وی وینا تا او هر فعل چا دا انسان دا نورو اندامونو نسرگندیگی هر وینا هر قول و فعل چه دا صحابه کرامو نثابت نی او تی که و دین ورطوینا دیتا برعب وی ذکا اوئی لأنه لو کان خیرا لسبقونا الیه کچر دا قول و فعل نیک کاروئے نو صحابه کرام بدی تلوان دیشیو دا کار خیر د صحابه کرام نو بپاتی نو ذکا اوئی لأنه ما من خصلت من خصوال الخیر الا وقد بادر ویلیہ ذکا یو دا سی خوی یو دا سی عمل نیشے چاہے کنی خیر وی دا دنیا و دا آخرت فائدہ دیو گیا لیکن صحابه کرام پریخ ہیں نو دا اهل سنت والجماعت عقیده وی جهر او قول او فعل چې دا الله د نبی نه او د صحابه کرامو نه ثابت دی هغه بدعت ده لکه بعض خلک تاسو به کتلی دا اذان نه مخکې درود وی یو درود د اذان نه رسو ویل خو په لیست کې کړو نه دا اذان پته درود شریف ویل دا د الله د نبی نه ثابت دی بلکې مثلا دا چې کله اذان اوري نو اذان مونږ ته الفاظ بوي الله اکبر تر الله اکبر وی تحیا علی الصلاه حیا علی الفلاح د دې سره بلا حول ولا قوه الا بالله د سلام مسکین و صلات خیر من النوم بارکه بعض روایتونو کې راځي چې وی با اقامه الله و ادم الصلاه خیر من النوم صدقت و بررت به لیکن علماء لیکلي دا روایت ضعیف ده دغه جن عام قواعد مطابق د الصلاه خیر من النوم سره به الصلاه خیر من النوم او چې کله اذان ختم شي نو درود شریف ووایي دا کوم ضروري ابراهيمي چې رچم متا ته په مانځ کې وایي دغه بهتر درود نشته اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت علی ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك علی محمد وعلى ال محمد كما باركت علی ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد او دې په څیر بیا دا دعا وایي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته دغه پر د الفاظ دي تر خلکو سره الفاظ سیوا کړی اده پیغمبر الفاظ نني اده درو جنود ځان نه پدې کې وردن نکړي لکه تاسو د امامانو نو ګورې دا کوم چې په لسکور دعا وایي اي کې ورزقنا شفاعته يوم القيامة دا الفاظ د پیغمبر الفاظ دي د پیغمبر الفاظ دغه مرو چې سمرتا سوا وایي نو باید خلکو په قول کې د صحابه روان دي شي د اذان په مخ کې درود نه وای یا په دې رسو په کومه دعاګانې وای نو عام غلطي وای دې وجه نه صحابه کرام دین کې چې کوم قول او فعل له دا غینه به موږ او تاسو روان دي کیږو دا ته وای اهل سنت والجماعت مثلا دې نه شروع چې د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې قبر وال عذاب روح ته ملاويږي او بدن ته ملاوي او ما تاسو اهل سنت والجماعت چاله وای چې چا قول او فعل د صحابو له خلاف نه چې چا شکل د صحابو غون نه دی چې عمل او قول د صحابو غون نه دی عادی دی حقدار نه دی چې هغه تاسو کله سنت والجماعت وای هغه اهل د فسق او د بدعات کې دی شي اهل د فجور او د نقصانات کې دی شي هوتا اهل سنت والجماعت نه وای دې وجه نه اهل سنت والجماعت هغه څوک دي چې دا قول فعل شکل وینا دار الله د نبی د طریقې مطابق مو مطابق هر فعل او قول چې دار الله د نبی د طریقې مطابق شي کوم او تاسو عمل کو چې هغه عمل د الله د نبی د طریقې مطابق وي کوم او تاسو د خپل نه یو ویناره چې هغه وینا سوي اره شریعت مطابق وي نو دا مطلب دی چې سزا روح او بدن دوار ته په قبر کې ملاوي روح ګوره چې سمرا یو روح کې معرفت الهي وي یو روح چې څومره خپل رب پیژني نو دومره دې رب ته نږدې دی او په دغه عذاب کې راځي او څومره چې یو روح د خپل رب معرفت نه لري حاصل کړي نو دومره هغه ته الله په غضب کې دی اوس دا غضب د عدم معرفت په وجه باندې ډېری جو کوي څومره چې انسان د رب العالمین معرفت نه لري حاصل کړي الله نه پیژني رسول نه پیژني حرام نه پیژني حلال نه پیژني توحید او سنت نه پیژني شرک او بدعت نه پیژني نو دې الله نه لری دې نو دې الله په قهر او غضب دې هغه عمر سزا دې د روح او بدن ته ملاوي نو دا قبر عذاب حق دې او په دې باندې امام راوند سي دا ضروری دي دا دا قبر دا عذاب نه نجات لپاره د منیشه صحیح عقیده او ایمان دی. او دا قبر دا عذاب د منیشه ته دا عقیده خرابواله او شرک او کفر په کافرانو مشرکانو تر قیامت پورې د اوروالو او د جهنم سزا دی. حدیث پاک کرا دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل په څرلای باندې شو صحیح حدیث ته د صحیح هي نا څرلای وو تر ایران قریب وو چې پیغمبر د شان غرزولې یره د الله نبی ته څرلای باندې شو هغه وو تر ایران ان قریب وو چې پیغمبر صلی الله علیه و الی وسلم دا وی د شان غرزیدل چې وی کتل مخله پیځه عاشق قبرنو نبی علیہ السلام تپوسو کجرا قبرنو رچھائی دئی پہالت دے اسلام کی مردیو کو پہالت دے کفر کی مردی صلی اللہ نبی تو ہوئے لیکن جدا پہالت دے شرک کی مردی جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم لولا اللہ تدافنو لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر اللہ یسمع منہ ویکتا یرنوے چتا سو منی ندفن کوئی نماغد اللہ نے سوال کرے دے او تاصل بے عذاب قبر او رولے وے لتسنگ چیزا ہو رہا لولا اللہ تدافنو لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر کما اسمعو منہ کچھرے دائیر انوے چی تاصل بے مری لدفن کوئی نماغد اللہ نے سوال کرے وے تاصل بے قبر والا عذاب او رولے وے لتسنگ چیزا ہو رہا و سوال نزکونو کچھ ایمان بالغیب والا مسئلہ خط پیدا او حدیث پاک کرا دی چکل دی او منافق نپا قبر کی تپوسو شی چستا رسول سوکو ستا رب سوک دے ستا دن سرے نوکہ کافی رناوی لا ادری ما تقو حسبت نشتا چا اللہ سوک دے رسول سوک دے او دن سرے او تو منافق رناوی اقول قما قال النار ما بم دنیا کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و یو تخلی ویل لی یو فجر کی عقیدت ساتن لی علب ہا لا الہ الا اللہ فائدہ ورکی چیو سرے پر زبان ویو زلکی پدی یقین وی چی بھائی لا الہ الا اللہ سلو وی چیو سرے لا الہ الا اللہ وی لیکن ذرخ دایانی جوڑ کری دتبی دترفو گی اولیاء لسجدے کئی بزرگی اونی دی بزرگی گٹی دی زنانو اور ماتی دی نارینو اور ماتی روزانہ پی نظرانے شکرانے پیش کئی داغ لا الہ الا اللہ علیہ حس فائدہ نور کئی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقصد داو چیز ملوستاسو ہر عمل قول وی آفیر وی اگر اللہ دے نبی دے طریقے مطابق وی دکھا دے پیغمبر دنیا تا دراتلو مقصد دالے چیز ملوستاسو دے خلی لکم ویلا روزی دے بدن نکم اعمال سرگندیگی داغی دے آغا شکلو ہے ادوی کم شکلو ہے اد چی ملوستاسو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خول نگر منافق بسو ہے اقول کما قال الناس ما خو دنیا کی بدا سے لکا خلقو چی بویل آغا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ذات میں پا مقصد نپوی لتش پا قلی میں بلا اللہ نبی وی دے دا قصد پنی پا گرزون بانے اگا فرشتے وی او دا سے گرزون ایدہ اللہ نبی وی کشر یو گزار پی فرشتو غر لرا پریخو لسوار پرابا طول بخارش دے باغی والش و ذری ذری گرز او بیا چی غی گرزو چتائی نو بیا دا بدن رایو دے شوی او دے تاسی چگی وی چی سیوا دا پیریانو دے انسانانو تمام مخلوقاتی ہوئی فباز رواتنو کی دا سے راضی چی دے کل عذاب و لقبر کی ملاوی کی دم رویلوی چگی وی چی اگر دا مشرق نراوان تر مغرب پوری ہو رہی دیشی مگر پیریانو انسانان نہ ہو زکر دے ایمان بالغیب والا مسئلہ زکر دے واؤنو کو مسئلہ ختم شد ایمان بالغیب دیو جنبائی قبر والا عذاب حق دے او دا سے سزاگان پا قبر کی ملاوی ومو اکثر راتی کنا کس خبر دا دنیای دا فیدی والو واو مغیب آتی من بیر کوشش کوئی جرد آمد سلم وزد تک چی قاز میں پی ختم شوی وزد ما پا دی دکان کی برکت را دا نقض و خبر کس دعاگانی مواگانی کنا تو لکو آمخ کی جمعہ کی ما ویلو جی پا دی دیر کلماتو بانے یو سرے دا نفس و دا شیطان دا مکر و فریبنا اللہ رب رزد فاغن کی ساتھی سیوانا چند کسانو نا چاہیو جا کلمات کم دی نور دا ہچا ضرورت نرے مخلوق لدا ضرورت چې شیطان سره دی دوستی وي او چې بس دا نه خدمات مونږ ملاو شي حرام یو که حلال کله چې په قتل یو کله چې په سټ ماتول وي او بس زمون ضرورت مونږ نه رسي کتا وي چې په کلمې دادا کی په کار خدای نو څو شیطان مونږ او تاسو دشمن دی هغه کلمات ماتاو ته چې په دې باندې وسړي دی شیطان او د نفس د مکر او فریب نه پام نه باندې نه ټول لته یاد نو چې ګره دی وجه ته پوسو نو چې راځي لکه نه یاد ورا دومره شوق دې زموږ د دین سره حدیث پاک کې راځي ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما سره به یو يهود را زنانه کې ناستا يهوديا نو ما سره به خبرې کولې یو ځل پاک په خبرو کې وي اعاذك الله من عذاب القبر الله دې تا د قبر د عذاب نه په امن او مانو ساتي ام المؤمنین دا مثلا اورېده نو کله چې الله نبی راغی دا الله نبی نه تپوس وکړ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل عذاب القبر حق هغه يهودي چې سويلي خبره تا ته رښتیا کړي قبر والا عذاب حق دی ام المؤمنین فرمایي د دې نه پس پیغمبر په کور کې کلم مز نه کړي مگر په هغه مز کې د قبر د عذاب نه پناهي غوښته دې جنا عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو دعا با منتا خولا چی دا با دا درود شریف نفس پا مانزو کیو آئے او تا سی بے تعلیم را کولو لکمون دا قرآن یو سورت چی سنگا خائی سنور سی زن دا اللہ نبی پا راہی غفت امت تے حکم کرے چی دا درود شریف نفس پا ہم دا دعا دعا یو سوف اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم و اعوذ بکا من عذاب القبر و اعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال واعوذ بك من فتنه المحيا والممات د دې سلور سيزن جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم پناهي غوښتي او امت ته حکم کړي پیغمبر امر کړی دی چې امام ابن قیم رحم الله وي په بدايه او فوائد کې چې دې حدیث د وجه نه بعض علما ویلي چې فرض د کلمه چې سره و لکه ابن حزم ظاهري او نور داسې علما ویلي چې چون کې امر پیغمبر کړی دا دومره ضروری کلمه ده نو فرض ګرځوري په خلکو باندې جدا دی وي اگر چې احناف او د نور امام مسلک داو چې دعاګانې ویل مسنون دي د دې مقام د فرضیت او وجوب نه وګور سلور سيزون نه الله نبی د درو شریف نه په پمانځ کې پناهي به وخته الله مې نه اعوذ بک من عذاب جهنم اے الله زستا ذات عالیه د جهنم نه پناهي وړ دیم بس الله مې نه اعوذ بک من عذاب القبر اے الله زستا ذات عالیه د قبر د عذاب نه پناهي وړ واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال اے الله زد مسیح الدجال د فتنین تا په ذات پناهي غواړ واعوذ بك من فتنه المحيا والممات الله د ژوند او د مرګ ټول فتنو نه تا په ذات پناهي غواړ ورته دا سي کلمات چې د دنیا او د آخرت په ټول خیر پیغمبر په دوه الفاظو کې بند دي وجه دا دعا ذکر اذا الله ربنا اتنا في الدنيا حسنه پر دا وای دا مر سره وای دغه مطلب دا د څومره دعاګانې چې موږ تاسو موږ نه بار کو پیغمبر غلام مس کې ختمول اکثر دعاګانې چې موږ تاسو بار کو دا الله نبی مس کې وکول اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنا وفی الاخره حسنا وقنا عذاب النار دا به مس کې کولا نور دعاګانې به مس کې کولی او دا یو خو لازم ده چې تاسو یاد کړئ نو قبر والا عذاب حق ده او دا د بعض اعمال او دوجې ناراضي امام ابن قیم رحم الله دا غي تفصیل کړي چې څومره یو روح او بدن ته معرفت د الله حاصل لې نو څومره دی الله ته نږدې نه په دغه قبر والا عذاب دی څومره چې یو روح او بدن د الله د معرفت او د پیژندو نه لري دی نو هغه عمر بدل سزا ملاوي په دې وجه کله چې یو روح الله او د الله رسول نه پیژنې او ګناهونه کوي او دې په داسې حال کې مرشو چې دغه ګناهونه نه توبه وي نستا دله بده دغه اعمال او سزا په قبر کې ملاوي او یا یو بل حدیث ذکر کړي د بخاری شریف حدیث ته د الله د نبی دا طریقه چې کله د سبا مز به وکړو د سبا مز به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کو نو صحابه کرام وی اقبل علینا بوجهه مونږ ته را متوجه شو د الله نبی دې وجه نه امام سو مختصر ذکر اذکار چو کینو مسنونه ته یې ګلاله چې قوم ته مخ کوي داغه نه پد دې ذکر اذکار کوي قوم د ته پابند نه دی او د قوم پابند نه دی دعا کا فرض دی او کو سنت دی هر سره وزان ځان نه کوي دا الله د نبی طریقه سمر چی دی او سره کو دعا کوي او ذکر اذکار کوي امام د مقتدی پابند نه دی او مقتدی د امام پابند دی او نه دا دعاګانې په شریعت کې شته چې تاسو مليان پتا وتا اول او آیات وای دا الله د نبی طریقه نو بیا خلق پتا وتا د درس شروع کی بیا دعا کوي کوم ورپسې امين کوي د دین کې یو نوې طریقه لري چې دوی بدعت امام پتاو تاو دو آگانے کے قوم اور پسی آمین وئی اس اکثر امامانو تلافت ہے خونن مسئلہ اور تشوی امام وئی دو دین مشرطا اونن چونکہ امام مونگ دو خپل ماتح گرزو لے خپل نوکر مو گرزو لے امونگ آوائی جبائی دے امونگ چندو ارو زکاتونو لناستے نو سچ خلقو دین ناو دے امام دی حبر اور تشوی سچ خلقوی بسابا دینی کپیو مسئلہ قوم خفقی بسابا پریزی بیابو بلکے نن خبر ولټ شوې بعض خلک اکثر جاهلان دي بدعت او سنت پته ورکړلې دي د سره غاړو پیژنې چې بای بدعت څه دی او بعض خلکو لکه پته نه پېژي چې وای فلانه خفقيږي فلانه خفقيږي فلانه خفقي او دین د الله د چارو حقان نو جنا دې کې به نقصان دراوي تمام دنیا کا پریشان شنو پریشان دي لیکن دین د الله کې به چارو وجنا د یو مشر د کشر د دې د وجنا په دین کې څنګه راوړي دیکھے وہ فرق نہ رہو بتایا تو ساتھ ہی راکم مونگا استاد سے امامان چھے بتاو تاو دعا گانے کئی امونگا اور پسے آمین کرو دا دعا پا شریعت کے نو شریعت داو دا اللہ دا نبی طریقہ داو چھے کلم مجھ بے ہوکو نصر حدیث کے راضی اقبل علینا بی وجہ نبی علیہ السلام صحابہ اکرامت و متوجہ کی ناس بیاد اخبر ذکر اذکار کول صحابہ اکرام بم ذکر اذکار کول او فرض و پسی دعا غفتل ذکر اذکار کول دا سدیر ایرلوی ثواب لری اور فرض پتی آیت الکرسی وائے جنت کے اللہ ورکے کو پمانے زان پو حقے اور پسی سور اخلاص و معوضتین دا ہر فرض موس پسی ویل مسنون طریقہ دا آتری دیش پیرے سبحان اللہ دری دیش پیرے الحمدللہ تلور دیش پیرے اللہ اکبر دم رلوی سوابے نے حدیث کرا دی پر یو سڑی گناہونا تا دریاب تا زگنو مرینو اللہ بے پدے معاف کی تو دا ذکر اذکار کل دا موس پسی ویل سرے پارشی دا ذکر نا خفا اخلاص اللہ لدعا ہوا زان لو غواڑی ټول مت لو غواڑی دے چا پابند دے ک ډیر غواڑی او کله غواڑی دانی چې امام دازي کله ته ومن دازي کې او کاغه ګنده دعا کې نه ته بولناسته دا پابندی په شریعت کې نو بچ سلام وګرځولو نو د امام او د مقتدی په خپل منځ کې تعلق ختم شو دا الله نبی پر امر توجه شو صحابه کرامو ته یو ځل الله نبی خوب کتره او د هغه ذکر صحابه کرامو ته او دا حدیث د عذاب قبر باره کې نبی علیہ السلام بھی بیگا دا اللہ دا بیگا ما تے دو کسان ران لو زید اللہ سنونی و مروانی او اگا پاکی زمکی تے بود لب نوی ناسا پی او سرے ناس تو او دبل سلی پلاس کی دا سی دوست پنے کنڈی وی او اگا وخکے بے دیزے نا تر دیغو گا پورشلو او بیا بے دا بل طرف پورشلو لو نچی بل طرف لبراتلو دا اگا وخکے بے سمشو بیا بے ولشلو لو ایما دو مرګرو نه تاسو کو حدیث د بخاری او مسلم شریف دی د بخاری شریف حدیث ته جلا څوب دی مالې زمخ کې ځه وی بیا مې سره وکړه بیا مې سره وکړو چې دا اثر پکاړو باندې چکولش چې پکاړي باندې وړي هغه کار دا سټو کې نو هغه د کار په چي جوړ د اثر ما وتس نه فلاش نه چې واپس راځي د سر بیا روښوي دی پکاړي باندې قریب چې دا اور د تلور نه بار ته ور دي لکه لمبه چې کته دین لري مر سره کته لاش وي ما تاسو ته کوم جراسو دین ما ته وي چې مخته دا تاسو مکه وي بیا نو سره یو کته چې دین یو نه سره او دا هغه په منځ کې سره ده او د نهر په غاړه یو سره ولار دی او کدي جمع کړي کله چې راځي راځي کوي چې زړه نهر درو جام نو هغه یو کته راوالي او په دې خله کې ولي هغه ته بل طرف لوري دی د نهر مد نو ورسره داوود خوب دی په زمون مطلب را عذاب قبر سره وا او مې ته وی ټول شپه موګل ولم او تاسو زه هیڅ پکا تکو نه کوم جراسو او مې ته وی هر چا سره تا وکړو چې دا به درو د دوه وخت کې شلول ته تر دې غوږه پوری نو دا دنیا کې هغه کذاب او دروغ شي چې دا به درو وي هغه په دنیا کې پرېدل نو تر قیامت پورې دا د قبر او د برزخ او سزا دا یو جن چا چې درو وي دي په خپل معاملاتو کې او د دې دروغونو د مرګ د مخ مخ ته اخلاص توبه وي نشتا نو په قبر کې به سره دا سزا او چې ما سره دې راغستر په ګټه باندې چکولې ودا انسان چې قران او دین زده کړو نه د شپیا پاره درې دوه نه راځي په عمل کو ریو جنیا سره دین زده کی مسئلے زده کا او بیا کله غره دی پرواشتا او نه پیش په پرواشتا د پخبر کې ورته دا اثر چخړی کول شي چې تعالی د دماغ ما دی لپاره درکړو په دې کې تعالی زم رقیمتی شي خو چې له قران و یو سنت و یو تا په عمل وکول او هر څه پر بند نو دا بدکار سړی او بدکار زنانه کم سړی یا زنانه چې بدکاری ته توبه نه باسي نو قبر کې لاغدا سزا دې چې کله مرشي چکلاغه مرشي نو دا هغه سزا ده او بل هغه تلې چې دا وینو په نهر کې دا وسط خور ده چې دنیا کې د سود کاروبار کول لکنند نه بینک ماملا دا سره تعلق لري دا باندو نه بیمه چې باندې خلک په سر باټه اکثر باندې کسان مثلی له تفوض راشي نن زموږ ذهنیت دا شي جوړ ده که چاله جواری دا واقع وګا ډېر نیک مولا او که ته وایې چې وای دا باندو نه بیمه دا سود دې جواری ده ډېر پریشان شي دغه جنګ وګړه باجی کاروبارونه هغه ډیر ناروا دي ځان ساتل دي پکار او عام بازار او معاشري والا خلک نن پاهي کې مبتلا دي باندو نشول بیمه والا کی شولا جوارل باجی خلک دا کارونه کوي به یو اینو او تو یا پمن کی قرض یو نالي لګاوې چې به یو لاکھ روپۍ مدر کې او کال پس ومال یو نیم لاکھ راکې نو هغه شان خو نشي کولای یو شی دیوالي یو شی موټر پمن کراوي پیو لاکی والی بھئی مانے بھئی پسو لگے نوغلوی تعالی پیو نیم لاکش اگر صحابی رات نے فیل کرو ام المومنین نے تپوس کرو نو ام المومنین ورطوی لاکش زید ابن رقم تو ہوا ہے ستا جہادون و منزون با اللہ کل برباد کی کچھ رکا سے بیعا و شراد اترے رہا ان بازار کے خلق سکے کدر شام بھئی جبائی یو لاک میں در کی اور سما با یو لاک وشن در راکی خاصت کرا دی دی ولی مرد کے بسر آولی دن وقت کی درنگلے قسم راولی تا کل لسود معاملات یا عام کاروبار کم د بازار کې دغه یاد ساتي د دې سره دا نه چې د جمعې مز لړاله او لس میټه تقریبا واره د دین ختم شو او رمضان روزه دی نیو او د حج لړاله دا ته چې په دکان کې ناشې دا معاملات دي دا چې د شریعت مطابق نه ستاسو 24 ګڼې خرڅو لړاله نه پويږي او ستو لړاله نه پويږي مزال لږه خیرت او هر څه برباد کړي د دې وجنه پرند قیامت یو جاهل تا تجار تجارتي دیوتنا فرمان په صف کې میدان د محشر کې ولاړ او که سره تجارت د قران او سنت مطابق کوي نو پرد قیامت د انبیاء په صف کې بولاږي یا سره تجارت او دکانداری د الله د نبی د طریقې مطابق کوي چې څنګه عالم څنګه خرچو نو دغه پرد قیامت د پیغمبرانو په صف کې او کده وایي چې بس څنګه به خرچ تر څنګه مسوکو وا دا کاروبارونه ګوره باجه غلط کی باجه فسرګم غلط کی چې سود دې جواری دا نافرمانی دا دوکا دا قسم خورل دي درو وي دي لیکن بعض کارونه نیکان نیکان خلق کوي لکه حوالو والا کار شو دا ټول فقهاوی لیکري دا ناروا عام خلق د حوالو په کار کې مبتلا دي لیکن نقصان راځي پر مت راځي دا باندون والا کار شو بیمی والا کار شو بعض خلق کی دلالي شریعت کشتا لیکن بازار کی توکی دے دے دلالي نومې خو یو سړي له خط ماته په دکاندار باندې اوغې نه دلالي وي نه دلالي معلوم شي یو سړي له تعالی په ځګه کراولم په دمر پیسې وتانه اخلم ایا کی متا غاث سره دوکان کې چولې چې وای دوه پکې مال ونی یو خلک نه غشي دکاندار لمې چې وای تعالی راول دا غاث له بای زخه نه ځکا سلام او ته مال وای چې مال سوالا زما به چې دې مال وګره دوه پیسې راکې شل نو کوي راکې 500 روپۍ راکې سل راکې دا څه دلالي په شریعت کې درست و لیکن دا چې دوکاو غل دلالي نوم کې خدل نو چا چې سمره دوکاو کا اوس دې وکړو نو سبا خبر کې باغله سې کی سزا به ملایي دغه یو رسول رب د اعمال کې وسلو کړ او دا غیله توبه وینستا نو دا د قبر د عذاب سبب بدل جوړي بیا د حدیث ذکر کړي نبی رسول الله وي جو بنده بار ته حکم وشو چې د قبر کې وصل دري و فرشتو ته حکم وشو ناغه مشه الله ته جړل او دعاګانې وخت تر دې چې رسول الله ورته الله یو دعا وکړه نو دا یې وی دري د وجه نمسو شو فم تلا قبر عليه النار دا یوی دوری د وجه نطول قبر د اور نه دک کله چې دا عذاب د دن پور ته شو دی را په هوښ شو نو یی علامه جلتمونی دا ما په درول وای وای دې تویل خپل یقینا صلیت صلاتن بغیر طهور تا یو مس پنا پاکی کی کړ مس دې کړو کنه او دا سنو د پاکی خیال نه ساتل او مس دې کړو او تی اوزل په مظلوم کې شو تا وسه طاقت او تعالی مدد نو کړی دا تعالی سزا په قبر کې د دې وجه نه ملایي نو ګره نا پاکي باندې چې موږ یو کو نغلسه داسې یو دره ملاو شو چې او خبر ټول دور لړک او ځین مڅه د وژنه یو سړي باندې ظلم کیدو او دغه وسو راغلا کې نو نیو را د ساتي چې څوک ظلم کوي تا وسته اعلان کیونی ته وګینو نیو نو خبر کې سزا درنه ملایوي د خپل وخت مناسب د ظالم لاس بني د مظلوم مدد او نصرت بکې دا مينو راکینو کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د معراج واقعا ذکر کړي چې ما یو قوم ولیدو چې بس په یو ساعت کې فصل به کړلو په یو ساعت کې بیرې کړ ما ته پوز کو جلاسو چې بس فصل لا کړلې نه چې بیرې کړې ودا مجاهدین فی سبیل الله دی له بس یو ساعت کې دومره اجر ملاوي شي لکه فصل یو کړو له شو حاضر وي دا د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای ما ته کسانو قتل جدای دا سرونه په ګټو چخني کولې شو نو ما دا کوم خلق دی ودا خلق دی چې د موږ نه بلد دا اثر درنو تاسو موږ سره دنی کړو او ته پراتیو ته لښ په غب شپو کار ته او دا ساي موږ ته وګورم د چن کسان دی علامه چې مخکې تاسو ویل شو حدیث د بخاری شریف کې راوي چې کله تر ساري ودشي شیطان د دې سب سره غره کوټه وته او ته وي ودش علی کلیلم تو وی لاړې رو دش په کله په سبا کې دا الله نبی ته ډیر آتاسي او بسم الله یو غټ پرانستې شي کچې یو د څوکي دې مغه تم پرانستې شي او کوم ځوکي د شیطان د ټول غو نه کولا او ټول راز د نفس پاک او کله راغه پروا نه لري یو غو غټ بندې پاتې شي دین د الله نبی یو هر کې شیطان شو کی پر یو غوونه کې ورته امتیاز دی چې ولاړ شي مې یو سړي د کتاري وخت د پیغمبر په زبان باندې شیطان په غوونه کې امتیاز دی چې ساري موږ نسیو کوم کسان چې موږ نه سر درنيږي قبر ولا عذاب بولي کچره توبه او نواسل دي عمل دارنگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام و امام خلقو قتل چیلہ پاک تو عامن مخلق راتو او فلیتم راتو اغا پاکی خریفو فلیت فرل مایا سو دیرا خلق دی چی خپل منکوہی و بیبیانی میں لیکن نبت کاری کسی کر بعد خلق میں قتل چی دائی مخ کی خشت تو عامن پراتو اغا نفر او بدبویدارا پڑل نمائی دا سو دی بے حاولا یترکون الحلال و یاتون الحرام دا خلق دی یترکون الحلال چریب دنیا کی حلال پر خودل و سبے کن حرام و تبراتی دیو جنا دا قبر عذاب دارا چی اگر اگد حالات ذکر کری خو مسئلہ دالا چاکی سمر نا فرمانی اوکا او دا مرگ نمخت مخی توبوی نستن دا دغی عمل پا مقدار با قبر کی دل سزا ملاوی دا دغی عمل پا مقدار با سکی گی قبر کی دل سزا ملاوی گی دیو جنا آگیا آم خبر سوا امام ابن قیم رحم اللہ جو سلو دکی گی نمسلون طریقے سر ذکر اذکار دیو کی ادلیش او بیا دوی یا الله د بلیو مرواله تر سورا نن پورې چې مانه سمره نقصانات شوی الله زه په اخلاص سره دا غینه ته وګورم کله ما شکل د شریعت مطابق نه دا به درستو معاملات به درستو اے الله زما د ټول ګناهونو ته وګورم په دې کې دی ته کېږي نو کوم مرګ راغې نو ته به سره الله ګناهونه معاف کړي او که چېرې راځي اندې ته ساري زه ته هوکې الله دا کوم هري کړ نو دې وی الله سمره احسان وګورم علي مهلت راو نبیان شریعت تا متوجی شو نیک اعمال لیکن لیکن دلی کو اعمال لوجنا عذاب الہی دیو سلی میں لڑکی گیا اور حدیث وائل دلی کو اعمال و ترغیب بارکی حدیث پاک کی راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر دا عذاب ناو دا قیامت دا عذاب نا بخلاسی دو دا پارا دا باز اعمال و ترغیب ورکر تا اللہ نبی و اماؤ کا تیو سلے خوب قتل دا اللہ نبی اور خوب دا پیغمبران وحی تو خزمان ستاکو گئے نغیر شریعت کیسے اعتبار نشتا لیکن بعض خلق دا ملنگان او دا پیران او پا خوبون ویدو بانی دا دین بنا کر نگا ملنگ او دا پیر او دا عالم خوب کو دا قرآن و سنت سر مطابق ہوئی نو خوب ہے سیدہ الہام و لشوئے لیکن قرآن و سنت نکا خلاف انا غا خوب دیوار لوغر زواغی بانی عملون و منک تا اللہ نبی خوب کا طلب چی مای اصلاید اقفل مب نوکتو ملک الموت ور کراوی چی روح سے قبض کی نو د مور افلار سره چې کوم نیکی کړی راغاله او د ملک الموت نه خلاص نو د مور افلار نیکی دا په حالت کې څنګه څنګه کې پکاره دا الله نبی وي باوته یو مکی شیاطین وګړ ورکړ نو هغه چې وځي تر کول دا الله هغه راغله ټول شیطانانه دی وایي نو لوي تاسو اگر هر وخت مسلمان ته ذکر وکړي ذکر انداز دې چې سپیکر نه درګه دا خلک کله سپیکر ذکر کوي خلق دا خوبا او دا تلاوات او مجنب بنو باتی دے گفت چی وکینے واللہ نا بچا بعضی خلق پزان لی ومتوب راو اللہ کلی پیران و ملنگار یو قسم قسم طریقہ جو رکھے کرو اغیلا رقص لا عبادت او بزرگی نوی نن بزرگی لخلق سو چسم رد زان لی ونے کو خلق و ادا بزرگی اعلان کې دې امت ته بزرګې د څه جنې د شپې په تنهایی کې راځا تا الله ته وجاړه چې څه ولا خبر نه اگر د جهاد په سبيل الله ته ودا دې امت سوا دې امت بزرګې و د الله نبی ما وکړو یو امتی چې دې د عذاب فرشتو په مخ کړو لدې چې په دنیا کې کوم مسکور او موږ راغې او خلاصې کړې اجاوي ما وکړو یو امتی چې د تند د وجه نه هلاکې دو او کله چې به یو حال د ورته ورته راښول نو بیت نه د رمضان روزي را لې نه دې کوو مور کو خې مور د رمضان روزي چې سره پابندۍ سره دي دا د الله نبی ما یو امتی وکړو ته سر د پاسه تیار وو د لام دې تیار وو په طرف له تیار وو په طرف له تیار وو او دې ته تیار کې حیران ولاو چې زه په دې تیارو کې څه کو نو دا هغه حج عمره راغې نو دې له لاس ونیو او دې تیارو نه رڼا کړو نو حج عمره څه دا رڼا دا د الله نبی ما یو متیو کړو دا هغه لم دی ورته په دې مخ حمله کوي او دې دا نه خلاصې دې نشي نو دا هغه خیر او خیرات راغې او دې دا اور په منځ کې پرده جوړه شي وګور هر یو نیک عمل دا جدا جدا د نجات یو ذریعہ جوړي دا څنګه الله نبی وي ما او ته خپل یو امتی د مؤمنانو سره خبرې کوي او سره سو خبرې نه کوي چې چاله ورني دي کیږي مختار الله تعالی رحمی والا ورته وي یا معاشر المؤمنین انه کان رسولا لرحمه فقدنه اے د مسلمانانو دلته په دنیا کې تل رحمی ساتلې او ورته خبرې نه کوي فطول لما توجيش وقدر يرسل شروع من الموت تشملية كاثرة تتربيه سرا هذا خطل سرا هذا بلار سرا هذا مور سرا ضرور سرا دارك إذا الله نبي وي ما وقت يحمل المتي تعذاب فرشتو راني ولو نعمر بالمعروف ونهي من المنفر راغي نبا فرشتو ده عذاب دلات اخلاص کو او رحمت والا فرشتو توجي ده فلاس كو نفسه دارك إذا الله نبي وي ما يحمل المتي وقتو كسر لغون بروت او جلل او دا دا الله په موږ کې پردا او الله سره ملاقات نکولو نو دا غفله اخلاق را لږه دغه د لاس نه ونیو رب العالمین ته ورکړم چې دې دارې نه شو خو اخلاق ای مسلمان اخلاق بدرس دا رب الله نبی وای ما وقت یو خپل متی چې دا په دې ګس لاس کې عمل نامه کې خدای شو او دې ډېر پریشان او نو دا الله غیر رااله او عمل نامه د ګس لاس نه راوستو په یوه کې ولکې دا رب الله نبی ما او متی وکړه چلاوتله دې نظام څخه کشو وا مداغه تشیر علی هغه نیکان صالحان چې د دین څخه کړ مداغه تل دې نیکې درل دا غیر الله دې ما خپل متو کوته چې جهنم په هغه ودا او تر ساته ور ور دي دو الله نک ما سم ساتل او مې دې ساتل چې الله تعالی هم وکړه دې غفور الرحیم ته ګناهونه ما کول کې هغه مې دراغه دې لاغه نخلاص دا غیر الله نبی وای ما خپل متو کوته چې په اور تور ورته دی له ما اوس کې را لې چې د دنیا کې د الله دی یې نه ذکر کوم څه یو دې دا غوې مرو نشي دا رنګه وګت حدیث ذکر کړي دا رنګه د الله نبی ما اوس په یوم متی چې جنت دروازه له ورته لیکن چراغ نه دروازه بند نو دا غوې گواہی د لا اله الا الله را نو دروازه ولا کولاو چې بای موږ او تاسو صحیح مانو کې الله له کوو ورسو تین لم توجه او قیامت یا غر راضی یا محق راضی دا یو قیامت ہمیں ہوتا تو رسر دا پاس والا دا جغت سے شیرے اغم مر گئے دیدے ہو جنہ چیزمیں ہوتا تو غم و خادی دا شریعت مطابق کی دین مو دا غم دا شریعت مطابق کی سن تاسو گرے دی معاشرہ کے راستہ حالات جو سن امت تو دا دن دوئی پاس کروار دا چې خلکو له موږ دعوت کې ټول په کاري جوړ کړو د ګریو روان دي بي دي نه روان دي دا غلا بایکاټ په کار دي موږ تاسو ګرا طریقا یو خو یو کله بل کله ته ویته بل مل کړي او د دې سره د تعلق نشي چې دعوت وره چلې کوم په لږه طریقې په عملی هر ځای کې وي او کې وجه چې ګمراهي سم شران جوړ شي او راشه لې بل دامه کړه دې کې ته یو جدا عمل کې چې څوک څه کوي مليږي کې وتر الله تاسو دا د تاسو کې وتر ګناهونه او ظلم کوي او ما هم تام ورته پای کې شامل دي نو ما تا غو شانتي اجو جن امر بالمعروف نهی عن المنکر خپل فکر کول د معاشري فکر کول دا نه چې تاسو څومره ګندګۍ ته زمو سره ځان ګندګو نه کار بل خلکو سره نه ګندګي رشتہ داری شتا او که شریعت والا احکام په ماتی کې نه رشتہ داری شتا اجو جن زمو علماء اصول دي صله الرحیم بالاتباع لا بالابتداع سل رحمی بتاتے خود شریعت دوسری نظلام دے جب ادعات ہونا اللہ رحمی و تاثل اللہ صحیح توبی توفیق راکی اور دنو امت غم و فکر جم اللہ رحمی و تاثل قدومی کے واچے امت چنم سمر پریشان ہے تخفل مرد سے یاد کافر غلام گا آگئی واحد سبب دار جمین دے دن میں درشی ہوئی اللہ رحمی و تاثل اللہ مرد محکی محکی دے دین دے ذکر اور قریبان دے عمل کو توفیق راکی بسل اللہ تعالیٰ ناخر خامخا حفاظت کو ان کی فرشتی چاہے تاثر اعمال حفاظت کی تاثر اعمال لکھی وَإِنَّ عَلَيْكُمْ يَقِينًا بَتَاسُبَانْ دِي زمون طرف نے لحافظوی خامخا حفاظت کو ان کی فرشتی کرامن چاہے کی زمون دی زمین پر دربار کی کاتبین اور لکن کی رشتہ سے اعمال تاثر عمل نے لکھی یا علمون را فرشتی کو لیگی ما باعث بانی تفعلون چتا چی کوئی